kaisa sing wis gawe pupra. Saiki aku kroso sawise slinamu lunga, yo mung koe siji tresno sejati sing nyata. Sama sing dulu.